Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 grudnia, jest 22. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Przed rządem nowe zadania, te wymagają zmiany w fotelu premiera. Tak politycy PiS tłumaczą zastąpienie Beaty Szydło Mateuszem Morawieckim. Rządzący chcą skupić się teraz na przyspieszonym rozwoju gospodarczym, komentuje Jacek Sasin. Rosyjski rząd pomoże sportowcom odsuniętym od udziału w olimpiadzie. Kończy się dwuletnia praca Beaty Szydło w fotelu premiera. To kandydaturę dotychczasowego wicepremiera i ministra finansów Mateusza Morawieckiego zarekomendował Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości, a Beata Szydło złożyła rezygnację. Jak PiS tłumaczy tę zmianę? Sytuacja międzynarodowa i sytuacja krajowa powoduje to, że przed nami troszkę inne wyzwania i to wymaga korekty nie tylko zmian przedstawicieli rządu, ale w tym kierownictwa tego rządu. Mówiła rzeczniczka PiS Beata Mazurek. Według nieoficjalnych informacji wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego zaplanowano na wtorek. Wymiany ministrów na razie nie będzie. Wiadomo, że Beata Szydło ma objąć ważną funkcję, prawdopodobnie wicepremiera. Na Twitterze napisała, że te dwa lata były dla niej niezwykłym czasem, a służba dla Polski i Polaków zaszczytem. Dziękowała za wyrazy wsparcia w siedzibie PiS przy Nowogrodzkiej w Warszawie, miała dostać owację na stojąco. Tuż po oświadczeniu rzeczniczki PiS Jacek Sasin mówił w TVP Info, że rządzący chcą skupić się teraz na przyspieszonym rozwoju gospodarczym. Rozwijamy się, może powiedzieć, dwukrotnie szybciej niż Unia Europejska, ale powinniśmy się rozwijać jeszcze szybciej, żeby dogonić w poziomie rozwoju tamte kraje. Potrzebne są nowe technologie, potrzebny jest przyspieszony rozwój. No i nikt inny jak Mateusz Morawiecki, który od 2 lat zawiaduje polityką gospodarczą rządu i odniósł tak wielkie, spektakularne sukcesy, jak chociażby uszczelnienie systemu podatkowego, czy rzeczywiście cały pakiet rozwiązań dla przedsiębiorców właśnie pobudzających rozwój, nie jest lepszym kandydatem do tego, żeby ten nowy etap w naszej polityce realizować już jako premier, a nie jako wicepremier. Jacek Sasin dodał, że chodzi także o odbudowę pozycji Polski w relacjach międzynarodowych. Pokazania we właściwym świetle tego, co się w Polsce dzieje. Myślę, że pan premier Mateusz Morawiecki też będzie tym premierem, który będzie potrafił to zrobić jeszcze lepiej niż było to w ostatnich 2 latach, więc ta ocena po prostu i ta zmiana wynika z przyjęcia tych kierunków na następne 2 lata. Zmianę w fotelu premiera komentuje część opozycji, zdaniem szefowej Nowoczesnej Katarzyny Lubnauer. Objęcie przez Mateusza Morawieckiego stanowiska premiera niewiele zmienia, bo działania rządu dalej będzie sterował prezes PiS Jarosław Kaczyński. To chichot historii. Jarosław Kaczyński w swoim rządzie dymisjonuje swoją kandydatkę, robi premierem byłego doradcę Donalda Tuska. Komentuje z kolei wiceprzewodniczący PO poseł Borys Budka. Rosyjski rząd pomoże sportowcom odsuniętym od udziału w olimpiadzie. Moskwa nie będzie też blokować tych zawodników, którzy zdecydują się wystąpić na igrzyskach w Korei Południowej pod neutralną flagą. Mówił o tym na posiedzeniu Rosyjskiej Rady Ministrów premier Dmitrij Miedwiediew. We wtorek MKOL zdyskwalifikował reprezentację Rosji, odsuwając sportowców i działaczy od udziału w olimpiadzie. Światowa Agencja Antydopingowa oskarżyła Rosję o wspieranie systemu fałszowania testów dopingowych. Decyzja MKOL ma charakter polityczny, oświadczył Dmitrij Miedwiediew. Według szefa rządu komuś zależało na wytworzeniu w rosyjskim społeczeństwie odpowiedniej atmosfery przed zbliżającymi się wyborami prezydenckimi. Dla milionów ludzi taka decyzja jest ciężkim uderzeniem, a dla wielu rosyjskich sportowców prawdziwą tragedią, ponieważ południowo-koreańska olimpiada dla niektórych z nich jest ostatnią szansą walki o najwyższe sportowe laury. Premier Rosji zapowiedział, że będzie kibicował zawodnikom, którzy zdecydują się pojechać na igrzyska do Pjongczangu. Natomiast odsunięci od olimpiady sportowcy mogą liczyć na wsparcie państwa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec jeszcze informacja zza oceanu. Ofiarami strzelaniny w miasteczku Aztek na północy stanu Nowy Meksyk w Stanach Zjednoczonych są 2 uczniowie i napastnik, podaje lokalna policja. Nikt inny nie został ranny. Zidentyfikowano sprawcę strzelaniny, ale nie podano jego tożsamości. Do tego zdarzenia doszło rano czasu miejscowego w liceum Aztec High School. Uczniowie zostali przewiezieni w bezpieczne miejsce. To był serwis Trójki. Mocno wieje w Beskidzie Niskim i w Bieszczadach, od -1 stopnia do +1 na wschodzie i 5 miejscami na zachodzie, deszcz ze śniegiem na Pomorzu i w Bieszczadach. Piątek z opadami deszczu na północy kraju, lokalnie też deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu i od 3 stopni na północnym wschodzie do 7 na południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. 3 miliony Polaków choruje na cukrzycę. Aż 1 milion z nich nie jest tego świadome, a nieleczona cukrzyca może prowadzić do powikłań. Co roku zespół stopy cukrzycowej jest przyczyną około 4,5 tysiąca amputacji stopy powyżej kostki. 80% tych amputacji można uniknąć. Wejdź na www.stopacukrzycowa.org.pl i dowiedz się więcej. Kampania informacyjna ministra zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej pod nazwą Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016-2018. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ledwie 5 minut po 22. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w Bielszym odcieniu bluesa dziarsko przystępują do działań na bluesowej niwie Elżbieta Malinowska i Jan Chojnacki. Dziś mnóstwo wrażeń i, że tak powiem, rozrzut i stylistyczny, i czasowy, i taki związany z napięciem dramatycznym. No, wszystko będzie bardzo, bardzo rozrzucone po tym bluesowym polu, po tej bluesowej niwie, o której na początku wspomniałem. Zacznijmy od pewnego starego nagrania, które dziś wkrótce otrzyma zupełnie nowe muzyczne odzienie. Udusić realizatora tego nagrania, żeby tak kończyć, a być może, że był nim sam Ike Turner. No, już nic mu nie zrobię, niestety. To było Black Coffee. Ike and Tina Turner nagrali ten numer na początku lat 70. i w 1972 roku został on pomieszczony na albumie Feel Good. Dlaczego o nim dzisiaj, o tym nagraniu? Ano dlatego, że Black Coffee to tytuł zbliżającego się nowego albumu, który będzie wspólnym dziełem Beth Hart i Joe Bonamassy. Już 26, co to będzie na początku przyszłego roku, stycznia, ukaże się ten album i będzie właśnie nosił tytuł Black Coffee. Oczywiście nowa wersja Black Coffee znajdzie się na tej płycie i właśnie dziś już została udostępniona fanom. Joe opublikował krótkiego tweeta po zakończeniu pracy nad tym albumem, mówiąc w nim, że to był krew, pot i łzy, że mało nie doszło do zerwania. No ale rezultat według samego Joe Bonamassy jest podobno świetny i według niego to najlepsza ich wspólna płyta, a przecież to już trzeci wspólny album Beth Hart i Joe Bonamassy. No to proszę bardzo, Black Coffee 2018, Beth Hart i Joe Bonamassa. That's what I want, that's what I need. Black coffee. No to śmigiełko to prawie, a może i w zasadzie takie samo jak było u Tiny. To Beth Hart z Joe Bonamassą, Black Coffee, tytułowe nagranie z ich wspólnego albumu, który ukaże się 26 stycznia przyszłego roku. Tak, tak, już powoli zaczynają się objawiać nagrania sygnowane 2018. Te Black Coffee, Joe i Beth to 11 nagrań, głównie zresztą opartych na takich ich własnych wersjach czegoś, co już przedtem inni wymyślili, oprócz tego numeru z repertuaru Tiny Turner. Będą tam piosenki, które wcześniej śpiewała na przykład Etta James, czy Ella Fitzgerald, czy Lucinda Williams nawet, no a także Howling Wolf i Edgar Winter. Black Coffee, 26 dzień stycznia przyszłego roku w dobrych kioskach muzycznych. Podobnie rzecz się ma z następną płytką, która też jest sygnowana już rokiem 2018, a zawiera bardzo, bardzo dawne, antyczne, można powiedzieć, nagrania. Ale o tym za chwilkę, bo przepraszam, muszę odebrać telefon. Hello, Johnny. Yes, it's me and I'm lonely. I had to call you on the phone. Whoa, now, baby, don't leave me all alone. Don't you know I got a feeling? I wanna hold you tight. Whoa, now, baby, really gonna treat you right. I had to call you. Bye. Telefon Baby to tytuł tego utworu. Ma on to nagranie 60 lat. Autorami, wykonawcami są Johnny Otis, jego orkiestra i towarzysząca mu jako partnerka w rozmowie telefonicznej Marcy Lee. To jedna z 28 pieśni poświęconych telefonowi. Album nosi tytuł Talking on the Telephone, rozmowa telefoniczna, rozmowy telefoniczne, gadając przez telefon, i zgromadzono na nim właśnie owe 28 piosenek z zamierzchłej przeszłości. Najstarsza ma 70 parę lat, ta najnowsza 54. To są wszystko stare bluesowe nagrania, w których twórcy i wykonawcy nawiązują do słynnego wynalazku Grahama Bella. No, ciekawostka bardziej niż coś zaskakującego, chociaż sporo tutaj nagrań, nawet powiedziałbym wykonawców, o których, szczerze powiem, wiem mało, a o niektórych nic. Ale brzmi to wszystko bardzo, dla tych, którzy lubią takie starocie, bardzo zachęcająco, i jeżeli ktoś z Państwa się dokopie do Talking on the Telephone płyty, to bardzo zachęcam, bo nie dość, że zabawne, to jeszcze takie sobie zachęcające do miłego jam bluesowego gibania się. No to jeszcze dwa nagrania z tego albumu. Pierwsze w wykonaniu Cecila Ganta, to pianista, wokalista, świetny wykonawca, także boogie. Krótko trwała jego kariera, zapił się w wieku 31 lat, odszedł na zawsze. Pozostawił kilkanaście nagrań, w tym również i to zatytułowane Long Distance Call. No a druga pieśń zatytułowana zabawnie Dead Cat on the Line, czyli z drugiej strony zdechły kot, a wykonawcą tego utworu jest jeden z słynnych historycznych bluesmenów amerykańskich, Mr. Tampa Red, czyli Talking on the Telephone, dwa nagrania z albumu poświęconego bluesowej tradycji telefonicznej. Operator, I want long distance, operator. Want Cleveland, Ohio. Oh, thank you very much. Thank you. Oh, hello, hello, hello. Hello, baby. I thought I'd call you on the phone. Hello, baby. Thought I'd call you on the phone. Well, I know you don't want me, baby, and I'm gonna leave you alone. I received your letter and I wasn't satisfied. I received your letter and I wasn't satisfied. So I thought I'd call and tell you, why did you have to lie? You say you still love me, and I don't believe it's true. You say you love me, and I don't believe it's true. What do you say, operator? What do you say, we cut off? The bill is $12.54. Well, don't worry, operator. You don't have to get that number anymore. No i teraz jeszcze to następne nagranie w wykonaniu Tampy Reda. You Chicago women run hand in hand. You run around with one another's man. There's a dead cat on the line. There's a dead cat on the line. I ain't lying, you're the cheating kind. There's a dead cat on the line. You come home at night, talking out your head. You have to take a bath before you go to bed. There's a dead cat on the line. There's a dead cat on the line. I ain't lying, you're the cheating kind. There's a dead cat on the line. You and Sister Smith are getting mighty strong. When you shake hands, you got to hold it so long. There's a dead cat on the line. Oh, well. There's a dead cat on the line. Get here. I ain't lying. You're the cheating kind. There's a dead cat on the line. She was standing in church with her old man. I saw you when you tickled her in her hand. There's a dead cat on the line. There's a dead cat on the line. I ain't lying, you're the cheating kind. There's a dead cat on the line. There now. Your brown skin, your husband ain't fair. Your children all yelling, got curly hair. There's a dead cat on the line. There's a dead cat on the line. I ain't lying, you're the cheating kind. There's a dead cat on the line. Early this morning, about 4:30, I seen Bill Johnson coming out your door. There's a dead cat on the line. There's a dead cat on the line. Sure how. I ain't lying, you're the cheating kind. There's a dead cat on the line. There's one thing I can't understand. You broke up your home and quit your regular man. There's a dead cat on the line. There's a dead cat on the line. I ain't lying, you're the cheating kind. There's a dead cat on the line. No i żeby zamknąć tę część audycji poświęconą archiwaliom, teraz chwileczkę poświęcę albumowi zatytułowanemu Yardbirds 68. Yardbirds, czyli zespół The Yardbirds, to 68, to jest rok 1968. Po raz pierwszy od bardzo, bardzo długiego czasu trzej byli członkowie grupy The Yardbirds, Jim McCarty, Chris Drea i Jimmy Page, zgromadzili się tym razem nie po to, by nagrać nową płytę, ale po to, by pochylić się nad swoimi starymi nagraniami. Wygrzebano gdzieś coś, co wydawało się być stracone bezpowrotnie, a tymczasem okazało się, że gdzieś jednak zdołano ocalić nagrania Yardbirdsów z 1968 roku. 10 nagrań koncertowych z Anderson Theatre z marca 1968 roku oraz 8 nagrań studyjnych, no w zasadzie takich, jak oni to nazywają, studio sketches, czyli wprawek studyjnych zarejestrowanych mniej więcej w tym samym czasie. To złożyło się na podwójny album płytowy zatytułowany właśnie Yardbirds 68. Z tej drugiej części, na której znalazły się studyjne wprawki, proszę teraz posłuchać, jak ładnie brzmi utwór zatytułowany Spanish Blood. Gitara Jimmy'ego Page'a i melodeklamacja nieżyjącego już niestety Keitha Relfa. alone. Her eyes had seen many lovers and many sunsets, although they reflected the sunrise. Reddish black hair flowed upon her freckled brown shoulders, and as she took water from the well, her long black dress came up to reveal her bare, hard but feminine feet. Gentle hands gathered the bucket, and all was still as nature honored every movement. My horse stood motionless as I watched her through the olive branches. I dared go no further. I dare not meet with Spanish blood. Spanish Blood, The Yardbirds sprzed dokładnie 50 lat. A teraz coś bardzo współczesnego, bardzo współczesny blues Kanadyjczyka, który kocha Stany Zjednoczone. Neil Young, jak to Neil Young? No, lubi zaskakiwać i zadziwiać. To już trzeci album Neila, nagrany wspólnie z Promise of the Real, czyli z zespołem synów Williego Dixona, Lucasem i Miko. To album taki dla mnie niejednoznaczny. No, nie potrafię powiedzieć, kiedy Neil przymruża oko do całej sytuacji studyjnej, kiedy robi to na poważnie, ale niewątpliwie jest w tej jego muzyce coś bardzo własnego, oryginalnego. I ta płyta, choć nie zaliczyłbym jej z całą pewnością do najważniejszych w dorobku fonograficznym Neila Younga. No jest płytą, której się miło słucha. Choć, jak twierdzą ci, którzy też dogłębnie teksty przebadali, no jest to album zaangażowany politycznie, zwłaszcza wtedy, kiedy dociera do współczesnej rzeczywistości amerykańskiej związanej z tym, jak rządzi tym krajem współczesny tego kraju prezydent. To Digging a Hole to prawie że taki Hollering Blues, gdzie jest ten call and response między solistą a chórem mu odpowiadającym. No i to przesłanie niby takie bardzo proste, ale Digging a Hole to jest w lekkim takim nie tyle slangu, ile w codziennym języku. To jest taka sytuacja, w której ktoś mówi, że ładuje się w kłopoty, w problemy. No, niewątpliwie sytuacja bardzo, bardzo bluesowa. Są też utwory bardziej rozbudowane, takie trwające nawet do 10 minut i tam już jest więcej, że tak powiem, swobodnej muzyki, niekoniecznie zahaczającej o konwencję bluesową. Ale jest też i jeszcze jeden bluesik zatytułowany When Bad Got Good, Neil Young and Promise of the Real. Come on. No i bądź tu człowieku mądry, czy to jest naprawdę, na poważnie, czy to jest żart, a może właśnie to jest siła Neila Younga w tym, że nie wiadomo. Troszkę takiego starego swingu teraz. Album nosi tytuł Rocking, Jiving and Swinging, no a utwór stary i jary z repertuaru Fatsa Domino, I'm Walking. I'm walking, yes indeed I'm talking about you and me. I'm hoping that you come back to me. 'Cause I'm lonely as I can be. I'm waiting for your company. I'm hoping that you come back to me. Say what you gonna do with the wear and dry. You gonna run away and hide. Say what you gonna do when it's still goodbye. And all I'm gonna do is dry your wines. I'm walking, yes indeed I'm talking about you and me. I'm hoping that you come back to me. Oh, I'm walking, yes indeed I'm talking about you and me. I'm hoping that you come back to me. Yeah, 'cause I'm lonely as I can be. I'm waiting for your company. I'm hoping that you come back to me. Say what you gonna do when the well run dry. You gonna run away and hide. Say what you gonna do when say bye-bye. And all I'm gonna do is dry your eyes. I'm walking, walking, talking, talking, hopping, hopping, hopping, hopping, hopping that I'm hoping that I'm hoping that you come back to me. I'm talking about you and me. I'm hoping that you come back to me. I'm hoping that you come back to me. Yes, I'm hoping that you come back to me. W pierwszym odcieniu bluesa zadebiutowała Akiko Yano. Również występująca po prostu jako Akiko, to japońska wokalistka, głównie taka jazzistka. Już 30 płyt nagrała, z czego większość w swoim rodzinnym kraju, ale także kilka płyt w Stanach. Między innymi jest taki album, który jest trochę nieosiągalny. I bardzo ja bym go chciał sobie gdzieś posiąść, ale nie mogę, bo go nigdzie nie ma. A wyprodukowany przez T-Bone Burnetta, nagrany w Kalifornii w 2008 roku, nosi tytuł Akiko. Gdyby ktoś z Państwa wiedział, gdzie można taką płytkę, to ja bardzo chętnie. No to tyle prywaty. A teraz jeszcze raz Akiko z tegorocznego jej albumu zatytułowanego Rocking, Jiving and Swinging. Ten utwór, jak przystało na pierwszy odcinek bluesa, nosi bluesowy tytuł. Blues Number 8. You've expected me to be. I'm not the kind of girl that you've expected me to be. But I'm not such a bad and crazy girl like everyone pictures me. I didn't mean to hurt you. I just felt so lonely. I didn't mean to hurt you. I just felt so lonely. I didn't mean a lot of you. I really thought that you were loving. Every guy calls me baby, and that's what I ask them to do. Every guy calls me baby, and that's what I ask them to do. Everybody says you're my baby, 'cause I tell them I belong to you. Seven, eight boyfriends, and they all nice to me. But I know where the story ends. There's only one that's special to me. I'm not the kind of girl that you've expected me to be. I'm not the kind of girl that you've expected me to be. About a crazy girl like everyone pictures me. Akiko Yano wystąpiła, debiutując w pierwszym odcieniu bluesa. I teraz Howie Gelb wystąpi, mój ulubiony Arizończyk, taki dziwak trochę, który po rozwiązaniu Giant Sand swojego zespołu przeszedł na pozycje pianistyczne i takie bardzo kameralne. Ten jego poprzedni album, w którym tworzył... Od razu tworzył standardy, jak stwierdził. Zatytułował tę płytę Future Standards, czyli standardy, które już wkrótce staną się standardami. I teraz poszedł jeszcze dalej, bo tę płytę ze swoimi standardami nagrał ponownie, trochę zmieniając aranżację, troszkę wykorzystując nagrania koncertowe, nazwał ten album Further Standards, czyli dalsze jeszcze standardy, a rozpoczął tę płytę od dwóch zupełnie nowych numerów, także kameralnych, także głównie przy fortepianie, ale towarzyszyła mu w nagraniu tych dwóch pieśni Lona Kelly, jego współmieszkanka z Arizony, wokalistka, gitarzystka, także sama sobie od czasu do czasu coś nagrywająca. Duet Howie Gelb i Lona Kelly teraz w nagraniu Presumptuous. The long-awaited awoken. anything but a footnote in your heart's history. How can you not forget me now? Howie Gelb i Lana Keeley. No i coś wreszcie z takiego bluesa, czyli bluesa z serca krainy bluesowej, czyli Mississippi Hill Country. Robert Kimbrough Sr. Choć nazywa się Senior, to tak naprawdę jest synem Juniora Kimbrough. I w jego wykonaniu usłyszymy utwór Blues Rooted in Me. Cause it's rooted in me, rooted in me. Now my daddy will plant the blue, when my mama will pray and with me say, oh girl, dance all night long with me. But did one day she pushed me out, and here I am, y'all, playing blue. Why gonna ruin that day? So rude, baby, way down in my soul. Daddy, you gotta rule me. I'm little Kimball, now I've got a blue. It's all over me. I got stuck in the world of misery, and I didn't think I would make it back to y'all, dog. But here I am, babe. Now I've got the blues. And it's all known to me. Why? Cause it's rooted in me. Rooted in me. Come here, baby. No i w ten sposób docieramy do punktu, w którym jestem skłonny zakomunikować, że to był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki, a na koniec jeszcze Chris Stapleton. Trying to untangle my mind. time. And I've held a lot of women that were fine. And I've made a little money. I blew every dime trying to untangle my mind. Well, I've made a lot of choices that were wrong. Let a good love spend too many nights alone. And I've been out on the edge, and I've stumbled across the line, trying to untangle my mind. So if you see me, and I'm lonesome and stoned, so far down. Zapraszamy do reklamy. Nie możesz doczekać się świąt? Już dziś sprawdź, jakie prezenty przygotowały polskie linie lotnicze LOT. Teraz na LOT.com codziennie inny kierunek w promocyjnej cenie. Nawet do 50% taniej. Bo najlepsza strona świąt to strona LOT.com. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest 23, czwartek, 7 grudnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Ważną funkcję w rządzie Mateusza Morawieckiego ma objąć Beata Szydło. Zmianę w fotelu premiera PiS tłumaczy nowymi zadaniami, jakie stoją przed rządem. Pracę zakończyła komisja nadzwyczajna, która pracuje nad zmianami w kodeksie wyborczym. Na placu Świętego Piotra w Watykanie rozbłysły światła na choince przywiezionej z polskich Mazur. Premier Beata Szydło odchodzi. Rezygnację złożyła przed Komitetem Politycznym Prawa i Sprawiedliwości, a ten rekomendował na stanowisko szefa rządu dotychczasowego wicepremiera, ministra finansów Mateusza Morawieckiego. Kulisy głosowania na Nowogrodzkiej